तत्र योनिम कृणवत इति उत्तम। निष्ठा करो, करना चाहिए, समाधि लगाना चाहिए, इसे पहले कहा गया। कथम योनिकरणम, समाधि कैसे करना, आत्म ब्रह्म में लगाना, इति आशंक्य तत्प्रकारम दर्शयति, किस प्रकार समाधि अनुष्ठान करना चाहिए तो दिखाते हैं। त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रिरुन्नतं, तीन है उन्नत, ऊंचा रखना, सीधा रखना, छाती कंठ और सिर, इस शरीर में त्रिन्नतम शरीरम स्थाप्य समम शरीरम, शरीर को समान सीधा रखना, छाती कंठ सिर स्थिर रखे, शरीर भी पूरा सीधा रखे, हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य, हृदय इंद्रियाणि मनसा मन के द्वारा इंद्रियाणि हृदय में रखकर स्थापन करके, हृदय में स्थित ब्रह्म में, हृदय में मन के द्वारा इंद्रियों को स्थापन कर, अर्थात इंद्रियों व्यापार बंद करके, मनुष्य को नियमन करके, हृदय में हृदय स्थित बुद्धि में स्थिर करके, ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान, ब्रह्म रूप उडुपय नौका। तो यहाँ ब्रह्म शब्द से प्रणव अर्थ करते हैं, प्रण ब्रह्म प्राप्ति का साधन, प्रणव रूप नौका से विद्वान प्रतरित तरना चाहिए, तार करे, किसको, सर्वाणि स्रोतांश भयावहान, ये स्रोत जैसे प्रवाह संसार भय प्राप्त करने वाले, ये संपूर्ण भयानक प्रवाह को पार करे, इसे समाधि अभ्यास करके। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, त्रिरुन्नतम इति त्रीणि उरुग्रीवा शिरांसि उन्नतानि यस्मिन् शरीरे तत्त्रिरुन्नतम संस्थाप्यते समम शरीरम, छाती कंठ और सिर उन्नत सीधा, सिर को नीचे करे तो कंठ ऐसे हो जाएगा, कंठ कंठ सीधा नहीं तो हल्का कंठ ऐसे हो जाएगा, छाती भी सीधा नहीं तो ऐसे बैठने पर ऐसे हो जाता है, ये शरीर सीधा शांत ऐसे ध्यान करते समय शरीर को रखना है, जैसे घोड़ा को नीचे रख दिया, उसको स्थिर करने के लिए थोड़ा पकड़ कर रखना पड़ता है, पकड़ कर रखना पड़ता है, घोड़ा को रख दिया स्थिर है, ये बीच बीच में उसको पकड़ना सीधा का ऐसा नहीं, इसी प्रकार शरीर को रख दिया नीचे आसन में, मेरुदंड सीधा करके ऐसे रख दिया स्थिर, प्रयत्न नहीं करना है सीधा करने के लिए, प्रयत्न नहीं, तेरा जिस प्रकार सीधा रह सकता है, देखा मेरुदंड के साथ सीधा रख दिया, उसके बाद शरीर को स्थिर करने के लिए बीच में हिलाना प्रयत्न करना ऐसा नहीं, ऐसे बिना प्रयास सीधा रहे, ऐसे रहने से अधिक समय फिर मन एकाग्र होता है, और थोड़ा सा यदि कहीं टेढ़ा है प्रयास करके ऐसे थोड़ा रखा है, फिर कभी ऐसा करे, फिर कभी ऐसा करे, कभी ऐसा करे, उसमें ही पूरा व्यापार हो जाता है, ये अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए आसन पैर भी सीधा रखे, शरीर में सीधा रख दिया, समान सिर रखे, तब यस्मिन् शरीरे तत्त्रिरुन्नतम समम शरीर को सीधा रखते हैं, हृदि इंद्रियाणि मनुश्चक्षुरादिनी मनसा सन्निवेश, मन भी चक्षुरादि इंद्रिय सबको मनुष्य नियम करके, मनुष्य सबका नियम न, मनुष्य मन ही नियामक है, लगाम जैसे होता है, नियमन करके व्यापार बंद करके हृदय में स्थिर रखे, ब्रह्मेव उडुप, उडुप सदस्य तरण का साधन ब्रह्म है नौका के समान, तेना ब्रह्म उडुपे न, ब्रह्म शब्दम प्रणव वर्णय थी, यहाँ वर्ण ब्रह्म शब्द से प्रणव लेना, तेना उडुप स्थानीय न प्रणवे न, ब्रह्म का चिंतन करना है, परब्रह्म का, उससे ही पार करना है, उपस्थान प्रणवेन ब्रह्म रूपेण प्रतरेत विद्वान काकाक्षिवद उभयत्र संबध्यते तेन प्रतरेत मनसा सन्निवेश्य ब्रह्म रूपेण प्रतरेत। ये ब्रह्म रूपेण शब्द का दोनों के साथ उपस्थानीय प्रणव के द्वारा उसी के द्वारा ब्रह्म चिंतन करके मन को मन से स्थिर होता है इंद्रिय आदि आगे प्रतरित उसके द्वारा पार हो जाए। प्रतरित के साथ संबंध होगा पूर्व के साथ ही संबंध होगा। तेन सन्निवेश तेन प्रतरित दोनों के साथ संबंध होता है इसको कहते हैं काकाक्षिवत उभयत्र संबध्यते। कौवा के कहते एक आंख है छिद्र तो दोनों तरफ है उसको दिखता है तो इधर कर दिखता है कभी इधर कर दिखता है सिर को ऐसे कर देता है। एक आंख है इधर गोलक हो जाए कभी इधर गोलक हो जाएगा। आंख एक है छिद्र दो है ये सामने देखने का साधन है इधर हो गया तो इस आंख से देखेगा इधर हो गया तो इसे देखेगा। दोनों तरफ अन्न होने के लिए काकाक्षी दृष्टान्त है काकाक्षीवत उभयत्र संबध्यते ब्रह्म रूपेण ये तृतीयांत का संबंध तेन उपस्थित उसके साथ संबंध है तेन प्रतरित उसके साथ संबंध है ब्रह्म रूपेण सन्निवेश ब्रह्म रूपेण प्रतरित उसी साधन से मन को स्थिर करके उससे पार करे। प्रतरित का अतिक्रामित विद्वान किसको पार करना श्रोतांशी श्रोत प्रवाह को संसार सरित संसार रूप नदी में ये प्रवाह नदी का प्रवाह संसार का प्रवाह चल रहा है अनादि काल से बहता जाता है और उसमें जैसे नदी में कभी कभी बड़े बड़े लकड़ी बह जाते हैं बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं कुटिया को बहा लेती है प्रवाह गंगा जी। इसी प्रकार से बड़े बड़े रथी महारथी बह जाते हैं ये चल रहा है बहते जाते हैं इतने जोर से प्रवाह है अपना नहीं चलता है उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। ये उसको भयावह है भयम आवहति भय प्राप्त कराने वाला संसार भय को देने वाला स्वाभाविक अविद्या काम कर्म प्रवर्तितानी भयावहानी स्वाभाविक है अविद्या अनादिकाल से है स्वभाव से ही ब्रह्म में अनादिकाल से अविद्या है और अविद्या के कारण काम इच्छा वासना भोग करने की इच्छा किसी वस्तु की इच्छा ऐसे भोग करता है आगे वासना फिर इच्छा करता है फिर कर्म करता है और काम उनसे कर्म करता है भोग करने के लिए सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है कभी कर्म ऐसे करता है जिससे नरक भी जाना पड़ता है। चाहता है सुख प्राप्त करने के लिए जो चोरी करता हो तो सुख प्राप्ति के लिए धन कमाना चाहता है दूसरे को कष्ट देता है अपने सुख के लिए किंतु उसका फल परिणाम नरक जाता है। तो ये सब काम और कर्म पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग जाता है पाप कर्म कर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो अविद्या काम कर्म से ये प्रवर्तित है प्रवाह श्रोतांशी भयावहानि भय से प्रेत तिर्यक ऊर्ध प्राप्ति करानी अभी किसी योनि में लेना है कोई ठिकाना नहीं कर्म के अनुसार कोई चाहता नहीं नीचे योनि में जाने के लिए किंतु कर्म उसको ढकेल लेता है। जब समय आएगा यमदूत आकर के उसको नरक में भी ले लेंगे वहां थोड़ी शिक्षा दे करके फिर भेज देंगे जहां कर्म वहां भाग जाएगा भागना पड़ेगा। कभी प्रेत योनि में तिर्यक योनि में पशु पक्षी योनि में कभी ऊपर भी जाएगा कभी नरक जाएगा यही भय प्राप्त कराने वाला है प्रवाह संसार प्रवाह जो अविद्या काम कर्म से प्रवृत्त है। पुनरावृत्ति भांजी फिर पुनरावृत्ति मर गया कहीं चला गया फिर आया फिर गया स्वर्ग जाएगा फिर आएगा यही संसरण प्रवाह है उसको पार करे। इसे स्थिर रह करके परब्रह्म का चिंतन करके उसको पार करना है, संसार प्रवाह को पार करना चाहिए। श्रुति उपदेश करती है, श्रुति माता से भी हितकारिणी है, कृपा करके कहती ही करना है मनुष्य का ये कर्तव्य। भोग करने के लिए नाना योनि में जन्म करके सब प्रकार भोग हो जाता है, किंतु एक अवसर मौका सुयोग मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है, जिसमें ये संसार प्रवाह को पार कर सकता है। बाकी योनि में भोग करने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके ही भोग करे खा पी कर मर गया तो पशु पक्षी के समान बराबर हो गया। युंजान इत्यारभ्य अक्षिपद इत्यंते ही षडवीर मंत्रीर मनसो निग्रह परम पुरुषार्थ साधन इत्युक्तम। टीका में अष्टम मंत्र की टीका, युंजान योग से आरंभ करके वो कर्म इसे करने पर इष्टापूर्त आदि तुमको बंधन में नहीं डालेंगे। ये षडवीर मंत्री थी मनस निग्रह, यही परम पुरुषार्थ का साधन है, मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन तो ज्ञान है, किंतु ज्ञान मन एकाग्र नहीं होगा तो नहीं होगा। मन का निग्रह करना है, मन इधर उधर भागता है, जो सामर्थ्य मन में है वो सामर्थ्य किसी को पता नहीं चलता है व्यग्रता के कारण। एकाग्र होने पर उसमें कितने सामर्थ्य है, योगियों को जो सिद्धि मिलती है वो मन एकाग्रता के कारण, एकाग्रता से बहुत सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो जितने तप है स्वामी श्रेष्ठ तप का मनसश्च इंद्रियाणांच एकाग्रियम परमं तप, बड़ा तप है मन इंद्रियों को एकाग्र करना। उपवास रहना, नियम कुछ व्रत लेना, ये सब प्रारंभ में क्या जाता है करना चाहिए, ये सब इसी के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। मन में जो दौड़ने का मन में चांचल्य है उसके लिए प्राणायाम भी किया जाता है, उपवास व्रत आदि सब उसी के लिए। करने पर मन थोड़ा ठंडा होता है, शांत होता है। बहुत अभ्यास करने पर व्रत नियम तीर्थाटन जप ध्यान सब करे, अभ्यास करे, ध्यान तो नहीं होता है पहले, महर्षि हटाए करके मन को लगाने के प्रयास करे, तब व्रत नियम आदि के द्वारा उपवास आदि के द्वारा मन का निग्रह होता है। और मन निग्रह ही पहला आवश्यक है, मन इंद्रिय मन की एकाग्रता। साधन चतुष्टय में आ गया, समदम आ गया, ये आवश्यक है। ये परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन ज्ञान प्राप्ति के लिए मनोनिग्रह चाहिए, ये पहले कहा गया है। स एव विनोपायम प्राणी भी अति दुष्कर इतः सानुकंपा मातेव श्रुति तत्र उपाय मह। मनोनिग्रह है सम दम इंद्रियों का निग्रह, शब्द से तो सरल है बोलना, किंतु बिना उपाय, उपाय के बिना दुष्कर है प्राणी भी जीव के द्वारा। उपाय से भी प्रयत्न करते तो कठिन होता है, बिना उपाय कहाँ होगा, सरल नहीं है। पुरुष के पास, मनुष्य के पास बहुत शक्ति है, कितने ऊपर ग्रह नक्षत्र ऊपर चले जाते हैं, व्याघ्र को भी अपने अधीन कर लेते हैं, उत्कट विषाधर सर्प को भी वश में रख देते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, किंतु अपने पास जो मन है उसको रखना बड़ा सबसे कठिन हो जाता है। अर्जुन ने भी पूछा है गीता में, बड़ा चंचल है मन, इसलिए उसको किस उपाय से करना, उपाय स्वयं श्रुति बताती, सानुकंपा अनुकंपया स कृपा के साथ। मातेव श्रुति माता के समान, माता से भी बढ़ करके, ये तो परम संसार प्राप्ति के लिए सब स्नेह करेंगे, किंतु श्रुति है संसार से उद्धार के लिए। तत्र उपाय हम कहती त्रिरुन्नतम, उदरे अंशयो स्तनयोर मध्ये च, पेट पेट में, स्तन के बीच में, छाती में और शिरग्रीवा भी उन्नतम वायु पुराण प्राप्त उन्नत्यमा उन्नत करने के अर्थ ऊंचा है। तो जब वायु भर के रखेंगे पूर्ण करेंगे पूरक तो भर कर रहेगा। ये अभ्यास करने से वायु लेकर रखने पर स्थिर होता है, फिर धीरे छोड़ते फिर लेते हैं, उन्नत्य प्राप्त होता है। स्थाप्य संस्थाप्य सम समय सिद्ध रिजु दंडवत अभुग्नम, ये दंडवत दंडवत शब्द का अर्थ प्रणाम नहीं है। कहते दंडवत इसका अर्थ क्या, दंड जैसे महाराज जी दंडवत है, महाराज जी दंड जैसे दंडवत का अर्थ दंड जैसे, दंड जैसे प्रणाम, दंड जैसे ऐसे रखें गिरिया सीधा, इसे सीधा प्रणाम करते इसको कहते दंडवत प्रणाम, दंड जैसे साष्टांग प्रणाम और दंडवत दोनों में भेद है। इसको दंडवत प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कह देते। साष्टांग में अष्टे अंगे ही सह इति साष्टांग, आठ अंग के साथ प्रणाम होगा तो साष्टांग होगा होगा। जानो जानोभ्याम च जानुभ्याम च पदभ्याम च जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम उरसा दिया, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम उरसा दिया शिरसा वचसा दृष्ट्या प्रणामो अष्टांग ईरित, जानुभ्याम च तथा पदभ्या मुरसा जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्या मुरसा दिया जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्या मुरसा दिया। अध्यास लोग हो गया। शिरसा वचसा दृष्ट्या, शिरसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोष्टांग ईरितः, प्रणामो अष्टांग ईरितः अष्टांग प्रणाम कहा गया। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम जानु के द्वारा, जानु भी नीचे लगी घुटने और पाद भी नीचे लगे पदभ्याम, पाणिभ्याम हाथ भी नीचे रहे, उरसा छाती भी नीचे लगे और धिया मन से बुद्धि से भी, शिरसा सिर भी नीचे लगे और वचसा शब्द से भी कहे ओ नमो नारायण प्रणाम, दृष्टिया देख दर्शन के कर प्रणाम करने के पहले दृष्टि दर्शन करके फिर प्रणाम कर, प्रणाम के बाद दृष्टिया। इसी प्रकार आठ देखो अंग हुआ, आठ गिनती करो, जानुभ्याम एक लाइन, जानु पाद पानी हाथ पानी हो गया, उरस छाती बुद्धि शिर वचन और दृष्टि, आठ हुआ। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम कितने हो गए, दो चार नहीं, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम उरसा दिया पूरा कितने हो गए, पांच। आगे शिरसा वचसा दृष्टिया अलग अलग आठ हो गया, प्रणामो अष्टांग ईरित, ये साष्टांग प्रणाम का तो अष्टांग प्रणाम अष्टांग के साथ प्रणाम। और जो दंडवत है दंड जैसे गिर जाना दंडवत, यहां भी शिर को सीधा रखना दंडवत, दंडवत सीधा रखना था प्रणाम करना दंड जैसे सीधा रखना, यहां दंडवत दंड जैसे रिजु दंडवत अभुग्रम टेढ़ाने सीधा रहे शरीरम, ये शरीर इसको कहते शीर्यत इति शरीरम, नष्ट हो जाता है इसे शरीर का, शरीर पदादाने न तत्र आष्टा निवारिता, शरीर कहने का अभिप्राय है ये शरीर नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाता है इसलिए उसका नाम शरीर, शीर्यत इति शरीरम समाप्त होता है नष्ट हो जाता है। कितने दिन के बाद नष्ट होता है मालूम है? 80 उम्र होने के बाद, 60 या 50 के बाद, कोई ठिकाना है? कुछ नहीं। कब जाता है कोई पहले नोटिस नहीं मिलती है। पहले खबर में आएगा कि अभी जाने का समय होगा, ऐसा नहीं। बहुत रुष होते अभी क्या है, जब जाने का समय होगा तभी थोड़ा भजन कर देंगे। बड़े सरल है, अंत काले समाम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंतिम समय भगवान का भजन कर देंगे, मुख्य हो जाएगा। अभी से क्यों, अंतिम समय कब आएगा? एक क्षण के बाद ही आ सकता है। इसमें शरीर दे करके शरीर पद आधान है ना, तत्र आस्था निवारित, उसमें आस्था नहीं करनी, भरोसा नहीं कितने दिन साथ देने वाला है। जब सत्य है तब अपना काम जो मुख्य है परम पुरुषार्थ साधन उसमें कर लेना चाहिए। समत्वेन च वायु प्रकोप पर्यंतम न अभ्यास करने इति सूचितम। समा शरीर जो कहा है वायु प्रकोप पर्यंत, वायु में कोप होने तक बड़े जोर करके ऐसा नहीं, समान शांत समा स्थिर सुखम आसन का स्थिर और सुख से बैठे। जबरदस्ती करके कुछ करने पर पहले पर तो हठ करना पड़ता है, बाद में अभ्यास हो जाए तो बड़े आराम से आसन लगाने के लिए पहले कोई किसी का आसन है, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन भी हो, बहुत लोग को लगाना कठिन होता है, पहले बड़े कठिन है। बाद में अभ्यास हो जाता है तो फिर आसन हटाने की इच्छा नहीं होती, कुछ देर बाद दर्द बड़ा जोर होगा उसको सहन कर ले, फिर बाद में पैर ऐसा हो जाता है फिर पता नहीं चलता अभी मैं किस आसन पर बैठा हूँ। ये समाधि ज्यादा नहीं, सामान्य अभ्यास करने के बाद पैर ऐसे हो जाता है, अभी कभी कभी लगे पद्मासन पर बैठा या सिद्धासन पर बैठा ऐसा पता नहीं चलेगा, देखना नहीं ऐसे बैठ रहे, ऐसे रहेंगे तो पैर ऐसे हो जाता है। अभी कोई समाधि नहीं लगी तो भी पैर ऐसे हो जाता है तो पता नहीं चलता, पद्मासन हो तो बाएं पैर के ऊपर डाइने पहले रखा है या डाइने के ऊपर बाएं रखा पहले, ये भी ध्यान नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा, यही भान पूरा नहीं रहेगा, तब आराम से बैठा। अब नहीं तो उसमें ही यदि कुछ करता रहे, थोड़े इधर करता रहेगा तो ध्यान क्या लगेगा, उसके लिए निश्चिंत अपने आप पर रह गया। बाद में अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाता है, फिर उसके लिए चिंता नहीं, बल्कि आसन खोलने के लिए हटाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे बैठने की अच्छा लगता है। इसी प्रकार स्थिर अवस्थित सर्व स्थिर हो जाए, ज्यादा हठ जब तक करता रहता है तब तक ध्यान नहीं होता है, और मन एकाग्र होगा तो आसन आराम से रह जाता है। जब मन चंचल है तब तक आसन तकलीफ ही कठिने, मन इधर उधर भागता है, शरीर को इधर उधर करता है, हाथ पैर को। शरीर औन्नत्येन च तंद्रादि अभाव संस्थापनेन च प्रेतासनादि अभाव। त्रिउन्नत कर्ण से निद्रा तंद्रादि नहीं, ऐसे सीधा बैठने पर न तो नींद आ जाएगी। हाँ निद्रा, इसलिए कहा गया आसन सीधा बैठे तो कितना ऊंचा होगा, ऐसे बैठे तो नहीं जाएगी। जो लोग सीधा नहीं बैठते नींद आराम से आ जाती है, और लगता है ध्यान करते नींद आ जाती है, तंद्रा। नींद के पहले भी ऐसी अवस्था है, दूसरे को पता नहीं चलेगा, कोई शब्द ग्रहण नहीं होगा, लय अवस्था है, कुछ नहीं होता है, व्यर्थ समय जाता है। इसलिए अभ्यास करना चाहिए, बैठने का अभ्यास भी साधुओं को तो पहले यही चाहिए, थोड़ा बैठना अभ्यास करना पड़ता है। वेदांत विचार तो करना है, पहले थोड़ा बैठना एकाग्र होना, एकाग्रता थोड़े मन को हो, सुनो साधन चतुष्टय पहले वेदांत श्रवण के पहले ही समदम आया, पहले नहीं हुआ तो भी थोड़ा जब है शुरू करे तभी, इंद्रियों को रोकना, मन को रोकना, स्थिर आसन रखकर बैठना ये सब चाहिए। इसलिए त्रिरुन्नत कह करके क्या कह दिया, तंद्रादि अभाव, निद्रा तंद्रादि का अभाव, और संस्थापन करना स्थिर रखना का ओर से प्रेतासनादि अभाव। प्रेतासन है सवासन, सवासन में लेट जाओ बड़े आराम है, आसन की चिंता न करो, थोड़ी देर तो ठीक लगता है नहीं तो नींद लग जाती है, इसलिए संस्था प्रेतासनादि नहीं। ऐसा सीधा बैठ करके सब आसन प्राणायाम करने के बाद थोड़े प्रेता सब आसन बैठ कर रह करके थोड़े से चिंतन करो, अधिक नींद लग जाती है वो नहीं बैठ करके कहना आसीन संभवात। ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने कहा है ध्यान आदि करने के लिए बैठ कर करना चाहिए, खड़े होकर करे तो गिरने का भय लगेगा, कहीं नींद आ जाए तो गिर जाएगा, तो उसको शरीर को रखने के लिए नींद नहीं भी आए शरीर को सीधा रखने के लिए जोर देकर पैर में रखना पड़ता है, और लेट करके करे तो बैठने वाले को जब नींद लगती तो लेटने पर क्या करना है। कोई कोई पढ़ते समय कहते नहीं सोते, थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ा लेटते समय नींद जब 2-3 घंटा नींद हो जाती है पता नहीं चलता है, लेटना ही नहीं चाहिए ध्यान करते समय बैठने, ये बताया प्रेतासन आदि सवासन नहीं। अनेन उक्तम विनाशिनी शरीरे अत्यंतम आस्थाम अकुर्वाणु वायु प्रकोपम वर्जयन स्वाधीन आसने तंद्रादिहित तो उपविशेत। ये शरीर विनाश है, विनाश ये इसलिए उसका नाम तो शरीर हुआ, शीरियत यदि शरीरम, ये ध्यान रखना हमेशा ही समाप्त होने वाला, किस समय कोई ठिकाना नहीं। अत्यंतम आस्थाम अकुर्बान, बिल्कुल उसमें आस्था नहीं करनी, शरीर रहेगा लगता है बड़े हमारा स्वस्थ है अभी हम नहीं जाएंगे, मृत्यु का नाम लेते समय सबको लगता है हाँ मृत्यु तो कभी हो सकती किंतु हमारा शरीर अभी तो स्वस्थ है, मृत्यु कभी हो सकती कहते हाँ ठीक है कभी मृत्यु हो सकती ये भी बोलते हैं, किंतु अंदर लगता है हमको तो अभी नहीं समय है, केवल अपने आप लोग के नहीं वृद्धावस्था भी हो मरने के तैयारी भी हो गया तो भी उसको लगता है कम से कम 5-10 साल तो रहेगा, 5 मिनट के बाद तो चले जाने वाला भी सोता है कम से कम तो 5-10 साल रहेगा, अब सब लोग कम उम्र वाले क्या सोते हैं, तो हाँ बूढ़ा बूढ़ी के लिए अलग बात है, हम लोग तो 5-10 क्या हमसे तो और अधिक रहेंगे ऐसा लगता है ना, 5-10 क्या और अधिक रहेंगे 20-50-30 साल रहेंगे, ये साल है या मिनट है सेकंड है ये पता नहीं, जो 30 साल समझते 30 सेकंड भी नहीं समझता है क्या शरीर कभी किसका होता है, बिल्कुल आस्था नहीं करके आस्था मकुर्बान वायु प्रकोपम वर्जयन, वायु का प्रकोप ऐसा नहीं अशांत होकर के थोड़ा सा पहला प्राणायाम अभ्यास किया, स्वाधीन आसन आसन के अपने अधीन करना है बैठ कर अभ्यास करके, मैं उसके अधीन हो तो नहीं, आसन अपने अधीन हुआ अर्थात जैसे चाहे से बैठ गया हाथ पर स्थिर रहा, तंद्रा आदि रहित तो उपविशेत, तंद्रा निद्रा रहित तो होकर के विक्षेप वर्जित तो होकर के बैठे, तो न केवलम उपवेशनम खाली बैठ जाने से नहीं होता है किंतु इंद्रियाणाम प्रत्याहारस्य करणीय इत्याह, प्रत्याहार करना है इंद्रियों को विषय हटा करके हृदय में, हृदय सरसिजे पद्माकारे मांसखंडे पंच छिद्रे, हृदय सरसिजे कमल हृदय कमल पद्माकारे मांसखंड हृदय उसमें छिद्र है 5 छिद्र है, तो उसके अंदर बुद्धि है पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, दहर ब्रह्म की उपासना ब्रह्म वहां सर्वत्र है, तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय में अभिव्यक्ति होती है, इंद्रियाणि संयम करे बाह्यानि ज्ञान कर्म कारणानि, ज्ञान के कारण इंद्रियों को क्या कहते हैं ज्ञान इंद्रिय, कर्म करने वाले कर्म इंद्रिय, ज्ञान कर्म कारण इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय मिलकर कितने 10 है, मनसा इंद्रिय अस प्रग्रह होते ना, इंद्रिय घोड़े जैसे है जैसे घोड़े दौड़ने में बड़े जोर से दौड़ सकता है, इंद्रिय भी इस प्रकार घोड़े जैसे दौड़ते हैं, घोड़े को दामन करना बड़ा कठिन है, बांध कर रखा है लगाम लगाया है तभी रथ में आते मुख में लगाम रख करके उसको पकड़ के रखेंगे खींचेंगे लगाम लगाम पकड़ने से तो रोक नहीं, नहीं तो रोक नहीं सकते हैं, ये हो गया मन लगाम स्थानीय हो गया, मनसा इंद्रिया स्व प्रग्रह उतना इंद्रिय रूप अश्व के प्रग्रह के स्थान पर हो गया मन सन्निवेश सम्यक नितराम प्रवेशन कारित्वा नितराम उसमें प्रवेश करके बुद्धि में इंद्रियों को सब को बाहर व्यापार छोड़ करके उसका अभिप्राय कहता है भाव कर्मेन्द्रियाणी सुस्थित शरीरत्वेन स्वयमेव व्यापारेभ्य उपरतानी जो स्थिर शरीर कर दिया तो स्वयं ही व्यापार से उपरत हो गई कर्मेन्द्रिय इंद्रिय व्यापार से शांत शरीर स्थिर हो गया तो कर्मेन्द्रिय तो उपरत हो गया। अतः आसन से तत्र उपयोग कर्मेन्द्रियों का व्यापार उपरत करना होता हो जाता है आसन में बैठने पर। पाणिपाद भागिंद्रिय तो है नहीं शब्द प्रयोग नहीं करना और पाई उपस्थ ये सब इंद्रियों व्यवहार नहीं होता बैठ गया। प्राणायाम अंकुश है न प्राण व्यालस्य स्वेच्छा प्रचारा निवर्तनम तत्र प्राणायाम से उपयोग प्राणायाम रूप अंकुश अंकुश से हाथ हस्ती को भी बस में रखते प्राण रूप जो व्याल है व्याल हस्ती व्याघ्रा हस्ती आदि होता है सर्प भी होता है प्राण रूप हाथी को अंकुश से वश में करना अंकुश क्या है प्राणायाम प्राणायाम रूप अंकुश के द्वारा प्राण रूप हाथी को रखना स्वेच्छा प्रचारा निवर्तनम जो स्वेच्छा प्रचार अपनी इच्छा से जलता है उसको रुकना प्राणायाम करने पर अपने वायु तो चलता रहता है प्राणवायु किंतु स्वेच्छा प्रचार से रुकना प्राणायाम करके तत्र प्राणायाम का उपयोग होता है। यम नियम अदृष्ट विशेष करत्वात् धारणा ध्यान समाधिनांच जितेन्द्रियत्वे भावितत्वात् प्रत्याहारो अवशिष्यते। यम नियम अदृष्ट विशेष यम नियम इंद्रिय मन की एकाग्रता करने पर अदृष्ट विशेष करत्वे न उसे अदृष्ट भी होता है मन को रोक करके बाबू ध्यान करने पर धारणा ध्यान समाधि धारणा ध्यान और समाधि इंद्रियों को जीतने के लिए देश बंध चित्त से धारणा किस देश में लगाना फिर प्रत्येकता लगातार ध्यान करे लगातार ध्येय का चिंतन करे तब तो समाधि होती है। ये सब करने पर जितेन्द्रियत्व भावित होता जितेन्द्रिय में ही उनका उपयोग होता है प्रत्याहार रहता अवशिष्यते तथा च यम नियमाभ्याम उत्पन्न संसार वैराग्यो विशुद्ध बुद्धि आसनेन कर्मेन्द्रियाणि जित्वा विषय स्मरण प्रतोत्रेण प्रणुन्नान ज्ञानेन्द्रियास्वान विशेषु दोष दर्शनेन मानसेन प्रग्रहेण पुनः सर्दे नयेत। तथा च यम नियमाभ्याम यम नियम होने से यम नियम अभ्यास करना है योगांग में आता है अष्टांग योग में आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान साधन। यम क्या है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह कितने हुआ अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम और नियम है शौच के चाहे शौच शुद्धि संतोष शौच संतोष आगे तप है तप भी विभिन्न प्रकार तप है शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। यम नियम बार बार करने से उत्पन्न संसार वैराग्यो संसाराद वैराग्यम उत्पन्नम संसार वैराग्यम यस्य संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है यम नियम अभ्यास करने पर शौच संतोष आदि है संतोष होने पर ईश्वर प्रणिधान है ब्रह्मचर्य अहिंसा ये सब पालन साध्य आदि करने से संसार से वैराग्य होता है। तब विशुद्ध बुद्धि विशुद्धा बुद्धि रहस्य संसार से वैराग्य जब तक नहीं हुआ बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है। देखना अपने आप विचार करना संसार से वैराग्य दृढ़ है तो विशुद्ध बुद्धि, वैराग्य नहीं हुआ तो बुद्धि में अभी कलमश है। तो बुद्धि अच्छी बुद्धि नहीं है जब तक तो वैराग्य नहीं हुआ। यही साधना भजन करने का फल स्वयं अनुभव करे। साधना भजन करते अंतकोण शुद्ध होता है, अंतकोण शुद्ध होता है तो वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य नहीं बढ़ता है तो अंतकोण शुद्ध नहीं, अशुद्धि होती है। ये देखे अभ्यास करके तो वैराग्य होने पर विशुद्ध बुद्धि आसन है ना। कर्मेन्द्रियाणि जित्वा, कर्मेन्द्रिय को जीतने के लिए क्या साधन है? आसन। आसन का स्थिर बैठे तो कर्मेन्द्रिय को जीतिया। और विषय स्मरण प्रतुन्नेन प्रणुतान ज्ञानेन्द्रिय अश्वान, ज्ञानेन्द्र अश्व के जैसे ही चाबू को लगाए तो अश्व रहेगा, खड़ा रहेगा, दौड़ेगा है, भागेगा। ये जो इंद्रिय रूप अश्व है उसके लिए चाबू को क्या मालूम है? विषय स्मरण। विषय का स्मरण चिंतन करे तो ज्ञानेन्द्र दौड़ेगी। जिस किसी विषय रूप रस शब्द स्पर्श आदि है उसका विषय का स्मरण करे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और दौड़ेंगे घोड़ा जैसे चाबुक लगा। विषय स्मरण रूप प्रतोत्रे न चाबुक से प्रणुन्नान ज्ञानेन्द्रिय स्वान, चाबुक से उनको प्रेरित होते हैं। प्रणुन्नान अनुद प्रेरित, ये चाबुक से प्रेरित होता अश्व, चाबुक लगाया तो सदौड़े। प्रणुनान ज्ञानेन्द्र अश्वान, ज्ञानेन्द्र अश्व के समान उनको क्या करना है? रुकना है। विशेष दोष दर्शन न मानस न प्रग्रहण, मन का प्रग्रह लगाम, ये मन संबंधी मानस मनस इधम मानस, वो मानस प्रग्रह क्या है? विशेष दोष दर्शन न, विषय में दोष दर्शन करने से ही यही मन लगाम। सब विषय में दोष है, आसक्ति बहुत होने पर दोष दिखता नहीं, अच्छा अच्छा लगता है। कष्ट होने पर भी वो कष्ट को नहीं गिनते करके अच्छा अच्छा दौड़ता है। विषय में दोष दर्शन करने पर ही ये प्रग्रह अश्व को रुकने के लिए ये कहते गधा दौड़ता है, लात खाता है फिर दौड़ता है गधनी के पीछे, वो लात मारता है, मारती लात खाने पर भी वो लात तो उस समय लात नहीं लेता। इसी प्रकार सब विषय ग्रहण करते हैं, विषय ग्रहण करते समय कष्ट मिलता है तो उस समय कष्ट को नहीं देखते हैं, और जो विचार कर देखते हैं दोष ही दोष सब विषय में भरा हुआ है। तो ये दोष दर्शन करने से ही यही मानस प्रग्रह से पुनः सहृदय नये, फिर हृदय में बुद्धि में स्थिर करे। पहले मन में स्थिर किया था फिर भागते हैं चाबुक लगने से, जैसे दौड़ते हैं विशेष मन करने से मन भाग इंद्र भाग जाते हैं, फिर उनको खींच करके मन लगाम से रखे। इदानीम रूपक रूपेण, रूपक रूप से कहते ब्रह्म रूपेण, ब्रह्म है देश काल वस्तु परिचय शून्यम, ये ब्रह्म का शब्द का अर्थ है व्यापक है, देश काल वस्तु परिचय रहित, सब देश में सब काल में सब वस्तु, किसी वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसे परिचय शून्य ब्रह्म है विषय। तेन तज ज्ञान में लक्ष्य थी, ब्रह्म हो गया विषय ब्रह्म उड़ूपेन, तो ब्रह्म विषय के ज्ञान को ब्रह्म शब्द से कह दिया लक्षण से। विषय तेन तज ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो गया उड़ूप नौका के समान, निरपुर तरण कारण भूत दृढ़ बंध बद्ध काष्ठ समुचे नौका बनाते, निरपुर नदी आदि के तरने के कारण भूत, नदी समुद्र को पार करते हैं, नदी में निरपुर है नदी तो उसके तरने के लिए कारण भूत नौका है। दृढ़ बंध बद्ध काष्ठ समुचे, दृढ़ बंधन से बद्धा गए काष्ठ के समुचे, काठ मिलाकर बांधते हैं और नौका स्थानीय हो गया। ये ब्रह्म शब्द से ब्रह्म ज्ञान, उसमें आया था भाष्य में ब्रह्म शब्द से प्रणव लिया था, यहाँ ब्रह्म ज्ञान रूप रूपे प्रतरित पार करे। वहां भी प्रणवत साधन है, उसी ध्यान करके ब्रह्म का चिंतन करते करते ज्ञान होने पर ही पार होता है। प्रकर्षण तरणम कुर्यात् प्रतरेत, तरण करे प्रकर्षण अच्छी तरह से तरण करे। कौन तरण करेगा? विद्वान, वो ब्रह्म ज्ञानवान है, ज्ञानी पार कर सकता है। किसको पार करना? कानी, उसका तो श्रोतांशी श्रोते प्रभा प्रवाह श्रोतवत बहिर्मुखानी प्रवृत्तानी इंद्रियाणी। यहाँ संसार प्रवाह का था, यहाँ इंद्रिय श्रोत के समान बहिर्मुख प्रवृत्त इंद्रिय है। यद्यपि प्रत्याहार से आप इदमेव कृत्यम, प्रत्याहार भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना है, तथापि प्रत्याहार गोपालवत दुर्दांतान वृषभान इव बलादि इंद्रियास्वान हृदय बाटे मनुर्गले न निरुनद्धि। प्रत्याहार का बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान से इंद्रियों को रोकना है, पार करना है। अब प्रत्याहार क्या भी हुई कार्य है, तो भी भेद क्या है? प्रत्याहार क्या है? गोपाल व तो गोपाल जिस प्रकार दुर्दांतान वृषभानि वृषभ बैल सांड जिनको दमन करना कठिन है, गोपाल लाठी रख रखता है बड़ा, उनको पीटी करके ठीक दमन करता रखता है रखता है। प्रत्याहार इस प्रकार जबरदस्त इंद्रियों को खींच कर लगाना, बलादेव इंद्र स्वान हृदय बाटे हृदय स्थान में बाटे मार्ग बलपूर्वक ला करके, जिस प्रकार गोपाल ग्वाला लाठी बड़े बड़े लाठी रखते है पीट कर, एक परा पीटना के पहले ही लाठी देखते ही वो अपने जैसे कहेंगे से चलेंगे। इंद्रियों को प्रकार अश्व के स्थान पर हृदय बाट में लगाते हैं, मनुर गले न निर्नदी, मनुर पर बांधने वाला उसको रोकता है प्रत्याहार। तथा निरुद्धापि इंद्रियास्वा, प्रत्याहार से तो रोक दिया, रोकने के बाद भी प्रमाथि नैव वृषभा मनुर्गलम अपि आदाय, वृषभ को बांध कर रखते हैं, जब जोर होते ये बांधने वाला रस्सी कील दोनों को उखाड़ कर निकल जाते हैं। इसी प्रकार ये अश्व क्या करते, इंद्रियों क्या करेंगे? रुद्धा निरुद्ध तो हो गए प्रत्याहार के द्वारा, प्रमाथे न वृषभा प्रमथन करने वाले वृषभ के समान मनुर्गला मन रूप जो गल है उसको लेकर के भाग जाती इंद्रिया, मनु को भी लेकर के, जैसे बड़े को बांधा हुआ रस्सी कील मोटा मोटे रस्सी मोटे मोटे काष्ठ को लेकर के चल जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्याहार से मन को इंद्रिय को तो रखा, ज्यादा होने पर मन को लेकर के भाग जाएंगे, मनो गलम अपनी आधाय मन भी उनके साथ भाग जाएगा। बिना धारणा ध्यान समाधीन कसान तत्व न विरुद्ध तेषाम अपनी तत्व उपयोग, धारणा ध्यान समाधि रूप कसा चाबुक ही, जो ये धारणा ध्यान समाधि के बिना इंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन है, इसलिए तेषाम अपि तत्र धारणा ध्यान समाधि का भी उपयोग है इंद्रियों को रोकने के लिए। प्रत्याहार से भी तो क्या था, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान धारणा ध्यान समाधि करके भी उनको रोकना है उपयोग अविरुद्ध। श्रोत शब्देन विक्षेप मात्र मुक्तम, श्रोत प्रवाह विक्षेप, विक्षेप से सर्वोपि अनर्थ हेतु प्रसिद्ध, विक्षेप अनर्थ का कारण है। शांत रहना, विक्षेप कहीं आने पर मन में विक्षेप होता है, इंद्रियों में विक्षेप होता है, संचलन रजोगुण बढ़ने से विक्षेप अधिक हो जाता है, फिर कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं रहती है, अनर्थ हेतु ही। तद अभिप्राण सर्वाणी, सारे प्रवाह विक्षेप के समान सब को पार करना है, निखिलानी ननु सर्वा प्रभुत सर्वेशा इंद्रियानाम अनर्थ हेतव न मनमहे। कहते जितने इंद्रिय के ऐसा इंद्रिय का अर्थ के साथ प्रवृत्ति है, सब प्रवृत्ति तो अनर्थ हेतु नहीं, इंद्रिय से विषय सेवन होता है तो बड़ा आनंद लगता है, सबको अनर्थ हेतु क्यों मानेंगे? लोक देवी भूयस सुख से अभी उपलम्बाद, यह लोक में परलोक से में भी बड़े सुख मिलता है इंद्रियों के द्वारा। इसे इंद्रिय की जो प्रवृत्ति सब दुख देने वाले नहीं है, ऐसा संक्रांत कहते हुए भयावानी कहते ये नहीं, ऐसा समझो पहले पहले लगता है, विचार नहीं करने पर बड़ा सुख लगता है, किंतु भय देने भयावहानी कहीं लेकर गिरा देंगे कहाँ पता नहीं। यद्यपि क्वचित शरीर कदाचित वा बहिर्मुखानी इंद्रियाणी सुखार्था नहीं थी प्रौढ़ी प्रसिद्धि, ये तो लोक में प्रसिद्ध है कि शरीर में कभी बहिर्मुख इंद्रिय सुख देने वाले है, इंद्रिय से विषय भोगता है सुख मिलता है, ये प्रौढ़ प्रसिद्धि प्रसिद्धि है बड़े जोर से विचार के बिना। हाँ बड़े सुख है, बड़ा प्रौढ़ी प्रसिद्धि जोर से बोलने करके हाँ सुख है। तथापि तत्रापि क्षयादिजन्य से भय से मूढ़ानाम अपि संप्रतिपते है। क्षयादिजन्य भय विषय जितने भी प्राप्त है विषय क्षय हो जाएगा, इंद्रिय में शक्ति ह्रास होती इंद्रिय मन थक जाते हैं। सातिशय विषय में है अनित्य है, सातिशय है दुख मिश्रित है, उसके भोग करते समय वासना बढ़ती है और इच्छा बढ़ती है, फिर पाप कर्म नरक प्राप्ति बहुत उसके पीछे है। ये तो भय मूढ़ा नाम की संप्रति पे मूढ़ भी जानते हैं, स्वप्न वृत्तिया स्वप्रवृत्तिया स्वप्रवृत्ति फलन वा भयम संतरासूपम आवहंती समंता सर्वेशु सर्वग्रहणेश प्रापयती थे भयावहानी। भयावह कैसे हुआ, स्वप्रवृत्तिया इंद्र के प्रवृत्ति से, इंद्र की प्रवृत्ति होती तो कर्म होता है निषिद्ध कर्म भी हो जाता है, इंद्र के पीछे जो भागता है मन उसके पीछे भागा, उस समय जानते हुए भी ये नहीं करना चाहिए उस समय वो करता है भागता है। सब प्रवृत्ति फल है ना, कर्म प्रवृत्त होने पर जो फल मिलेगा तो भय मिलता है, क्या भय प्राप्त होगा, संत्रास रूपम संत्रास भय है यही नरक आदि की प्राप्ति है। आवहंती प्रापयंती समंतात आंग दिया सर्वेश सर्वे ग्रहणेशु प्रापयंती, सारे सर्व ग्रहण में प्राप्त कराते भय, सर्व प्राप्त होगा विभिन्न योनि की प्राप्ति है, हमेशा मनुष्य बनता नहीं है, नीचे योनि की प्राप्ति होती है, नरकादि की प्राप्ति है, नीचे योनि में जन्म कीड़े मकोड़े दुख पेड़ पौधे ऐसे भय देने वाले है भयावान स्वतांशी सारे विक्षेप है। अयम अर्थ विक्षेप से आवरण अपगम मंत्रेण सर्वात्मना अनपगमाद आवरण विक्षेपात्मिका विद्या ब्रह्म साक्षात्कार धारणा ध्यान समाधि जन्य नश्यति थी। आवरण होने के बाद विक्षेप होता है, आवरण निवृत्ति के ना विक्षेप की निवृत्ति अत्यंत नहीं होती है, समाधि अभ्यास करता है थोड़ी देर विक्षेप निवृत्ति होती है, जब तक आवरण अज्ञान है तो विक्षेप की निवृत्ति पूरी नहीं होती, फिर कभी विक्षेप बड़े प्रबल हो जाएगा। आवरण निवृत्ति के बिना विक्षेप की सर्वात्मना निवृत्ति नहीं होती अनपगमार। अविद्या किमात्मिका आवरण विक्षेपात्मिका, आवरण और विक्षेप यही अविद्या है। सुषुप्ति अवस्था में केवल आवरण है, जागृत सपने में आवरण है और विक्षेप भी है, जब तक आवरण है तब तक विक्षेप हो जाएगा, हमेशा सुषुप्ति अवस्था में नहीं रह सकता है, हमेशा समाधि अवस्था में नहीं रह सकता है, समाधि छटा फिर विक्षेप तो होगी। ये जो अविद्या उसकी निवृत्ति ब्रह्म साक्षात्कार है ना, ब्रह्म साक्षात्कार से अविद्या की निवृत्ति, आवरण निवृत्ति होने पर विक्षेप की निवृत्ति, तब संसार भय से भय की निवृत्ति होती है। ब्रह्म साक्षात्कार होने के लिए प्रमाण तो वेदांत वाक्य, किंतु वेदांत वाक्य प्रमाण तत्वमसि महावाक्य सुनने पर बार बार सुनने पर भी ज्ञान नहीं होता है। जब बुद्धि शुद्धि वैराग्य अंतकरण शुद्ध नहीं हो, धारणा ध्यान समाधि मन को एकाग्र करे, ध्यान लगातार चिंतन करे, तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है। वेदांत प्रमाण सुनना, मैं तुम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं, बस सुन लिया और संसार में लग गया, विषय में फंस गया, ज्ञान कहाँ होगा। श्रवण करने का तो मनन करना, फिर उसके समाधि ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। जब वेदांत श्रवण नहीं किया उस समय तो विषय चिंतन रोक करके मन को स्थिर रखना, उसमें कभी सविकल्प के बाद निर्विकल्प समाधि हो जाए। समाधि काल में विषय का चिंतन नहीं होगा, उसके बाद जगने के बाद सारे विषय ब्रह्मांड, फिर सत्य तो बुद्धि है, फिर विक्षेप है। समाधि में आए आवरण रहा, विक्षेप नहीं रहा, फिर समा जगह वित्तान अवस्था में फिर विक्षेप शुरू हो गया, फिर दुखी हो जाता है। ऐसे समाधि अंतकोण शुद्ध होने के बाद वेदांत विचार करने पर, श्रवण मनन करने पर वो जो निधि ध्यान होता है, ये निधि ध्यान भी एक ध्यान है। जितने ध्यान सबको निधि ध्यान नहीं कहते हैं, निधि ध्यान है वेदांत श्रवण मनन के बाद बुद्धि के स्तर पर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह, लगातार ब्रह्माकार वृत्ति चले। ब्रह्माकार वृत्ति चलते समय बीच में मैं ब्रह्माकार वृत्ति कर रहा हूं, वृत्ति का स्मरण नहीं होना चाहिए, वृत्ति विस्मरण सम्यक, वो बिल्कुल विस्मरण लगातार हो गया, तब साक्षात्कार होता है। इसी साधारण ध्यान समाधि जन्य न साक्षात्कार न नश्यति का कर्ता क्या है, है? अविद्या, जो आवरण विक्षेप आत्मिका उसकी निवृत्ति के बिना, विक्षेप आवरण के निवृत्ति के बिना विक्षेप निवृत्ति नहीं होती, और विक्षेप यदि है तब तो संसार दुख भय प्राप्ति होती है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु।